الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انعام کی تقریباً 92 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 93 نمبر آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے. او قالا, یا کہے, اوحیہ الیہ, میری طرف وحی کی گئی ہے. ولم یوحا الیہ شیئن, حالانکہ اس کی طرف کسی چیز کی وحی نہیں کی گئی. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ, اور وہ شخص کہ جس نے کہا کہ انقریب نازل کیا جائے گا اس کی مثل جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا. اس میں دراصل پہلا جو ہے کہ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے. اس سے مراد مسیلمہ کذاب ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں دعوی نبوت کیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے ایک خط بھیجا کہ میں بھی نبوت میں آپ کا شریک ہوں, تو آدھا منصب آپ لیجئے, آدھا منصب مجھے دیجئے, آدھی حکومت آپ کریں اور آدھی حکومت آپ مجھے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار فرمایا, جس پر یہ چراغ پا ہوا اور بہت بڑی تعداد بہرحال یہ اپنے گرد جمع کرنے میں کامیاب ہوا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ تک یہ زندہ رہا. آپ کے وصال مبارکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے اقدس میں پھر اس کے خلاف جب جہاد ہوا تو حضرت وحشی اور رضی اللہ تعالی عنہ نے, جنہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا, انہوں نے پھر اس کو مارا. تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے. او قالا, یا اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے کہا کہ اوحی الیہ ولم یوحا الیہ شیئن, یہ بھی اسی کے بارے میں ہے. اور یا پھر وہ شخص کے جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی چیز کی وحی نہیں کی گئی. تو یہ کہتا تھا کہ میری طرف اللہ نے وحی فرمائی ہے اور یہ اس طرح جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کیا کرتا تھا. اور پھر وہ شخص بھی اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو شخص یہ کہے کہ سانزل مثل ما انزل اللہ, کہ عنقریب نازل کیا جائے گا اس کی مثل جو اللہ تبارک و تعالی نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا, تو وہ کتابت وحی کی کیا کرتے تھے. تو ان کے ذہن میں بھی شیطان نے اس طرح وسوسہ ڈالا کہ انہوں نے بعض اوقات کچھ آیت لکھی تو اس آیت کا جو سورت کا آخری حصہ تھا وہ ان کے فوراً ذہن میں آیا. بعد میں جب آیتیں نازل ہوئیں, یعنی آخری حصہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا, تو بعینی ویسے ہی تھا. تو ان کے ذہن میں یہ معاذ اللہ گمان پیدا ہوا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے وحی ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ اس کا آخر پہلے میرے ذہن میں آ گیا تھا. تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی ہونا شروع ہو گئی ہے, تو پھر وہ گویا کہ مرتد ہو کے معاذ اللہ چلے گئے تھے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر نگاہ عنایت ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر اس سے پہلے وہ ایمان لانے میں دوبارہ کامیاب ہوئے. تو اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شدید قرآن عظیم میں بارہا مقامات پر مذمت فرمائی ہے. اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی ذرا عبرت حاصل کریں جو بات بات میں مختلف چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. یہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی جیسے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی گیدرنگ میں ہیں, اور وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ میری بات کو سب تسلیم کر لیں اور میری فوقیت علمی لحاظ سے سب پر قائم ہو جائے, اور حالانکہ خود صاحب علم نہیں ہوتے, عوام میں سے ہوتے ہیں, تو پھر وہ بعض اوقات جھوٹ اس طرح گھڑتے ہیں کہ قرآن میں ایسا آیا ہے, اللہ نے یہ فرمایا, حالانکہ قرآن میں ایسا نہیں ہوتا. اب سامنے والے لوگ چونکہ اتنی معلومات رکھتے نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ پڑھ کر ہی بول رہے ہوں گے, اور جب یہ شخص سامنے والوں کو اپنے اس جملے کے نتیجے میں مرغوب اور متاثر دیکھتا ہے تو قلب میں ایک سکون اور ایک لذت محسوس کرتا ہے, اور اس طرح بعض اوقات اس عمل پر, اس عمل قبیح پر مزید دلیر ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جی قرآن میں تو ایسا آیا ہے. اب جب ان سے سوال ہوا کہ اچھا کس مقام پر آئے, ذرا نکال کے تو بتائیں, تو پھر وہ ہکا بکا ہو گئے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن پھر ہم شدت سے رد کرتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کہیں پر بھی نہیں ہے، اگر ہے تو آپ لا کر بتائیں. تو پھر وہ چونکہ مطلب علمی لحاظ سے ہمیں جانتے ہیں کہ یہ ایک علمی شخصیت ہیں، تو پھر انہیں اعتراف شکست کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. اگر ایک چھوٹی سی بات اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر کے ہم وقتی طور پہ لوگوں کو متاثر کر بھی لیں گے، مرعوب کر بھی لیں گے، تو کون سی کامیابی ہے؟ میدان محشر میں جب ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح ہمارے خطبہ بھی دائرۂ ادب میں رہ کر میں عرض کرتا ہوں کہ خصوصاً جو اسٹیج کے مقررین ہوتے ہیں یہ اپنی تقاریر میں بہت زیادہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اللہ اس نے پوچھا اللہ یہ کیا ہے، تو میرے رب نے یوں فرمایا، اور ایسی ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں کہ حقیقتاً وہ نہ قرآن کی باتیں ہوتی ہیں نہ حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیواروں کے اوپر لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، مثلا تو میرے قریب آ کر دیکھ، میں یوں نہ ہو جاؤں تو کہنا، یوں قریب یہ کر کے دیکھ، یوں نہ کر دوں تو کہنا. حتیٰ کہ ایک جگہ یہ لکھا ہوا تھا تو کشمیر کا جہاد کر کے دیکھ، تجھے حکومت نہ دے دوں تو کہنا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ بیان بیان فرمائی ہیں؟ تو اس طرح اس قسم کے سٹیکرز نکال کر وہ اللہ کی طرف بھی جھوٹ منسوب ہوتا ہے، اور اس قسم کی باتیں کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اگرچہ بعض صورتوں میں تاویلاً اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن عوام الناس میں جب آپ اس قسم کی باتیں کہیں گے تو لازم بات ہے کہ لوگ اس کا منفی اثر ہی قبول کریں گے، اور وہ بھی اس قسم کے کلمات کہنے کے اوپر جرأت مند ہوں گے. تو اس لیے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اور خصوصاً ایسے مقررین جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھوٹ منسوب کر کے اور اس میں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور واہ واہ کرواتے ہیں، جو ان کا بیان رکھوائے اسے دائرہ ادب میں رہ کر ضرور اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بلکہ جو قریب کے علماء، فقہا، مفتیان کرام ہیں، اس قسم کے مقررین کی سختی سے وہ مذمت کریں اور ان کی گرفت کرنی چاہیے. اگر آپ کو کیسٹ سنتے ہیں جس میں کسی مشہور مقرر نے کوئی ایسی باتیں بولی ہیں، جس سے میرا بہت تجربہ ہے، میں نے ایسی کیسٹیں ہزارہ سنی کہ جس میں بڑے بڑے مشہور نام ہیں لیکن وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، تو ایسے مطلب افراد کی اصلاح ضرور ہونی چاہیے. تو کم از کم اگر اتنا ہو کہ عالم یا مفتی صاحب اگر ایسے کسی چیز پہ غلطی پر مطلع ہوں تو ایک لیٹر، ایک خط ان عالم صاحب کو یا مقرر صاحب کو بھیجیں کہ دیکھیں آپ نے فلاں وقت میں اس طرح اللہ کی طرف یہ منسوب کیا تھا، حالانکہ نہ ایسی کوئی بات قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو آپ ایسا نہ کیجئے. اگر آپ ایسا کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ عوام آپ کے اس اثر کو قبول کرے گی، اور آپ کی اس بات کو جتنے لوگ آگے بیان کرتے رہیں گے، یعنی دو اثر، نیگیٹو اثر ہوں گے. ایک یہ کہ عوام بھی اس طرح باتیں منسوب اللہ کی طرف منسوب کرنے میں دلیر ہوگی، دوسرا جو آپ نے غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر دی، جھوٹ منسوب کر دیا، اس کو جتنے لوگ آگے روایت کرتے رہیں گے سب کا وبال آپ کے نام اعمال میں ہوگا. تو یہ ضمناً میں نے بات عرض کی ہے کیونکہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے اس وقت معاشرے کے اندر کہ اللہ کی طرف خطبہ غلط بات کو بسا اوقات منسوب کر دیا کرتے ہیں. اس لیے کوئی ہماری گرفت کرے نہ کرے، ہمیں خود اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے قلب میں پیدا کرنا چاہیے. آگے شاید فرمایا کہ ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت، اور اگر کبھی تم یہ دیکھو کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں، والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور فرشتے ان کی اپنے ہاتھ ان کی جانب پھیلائے ہوئے ہوں، یعنی ان کی روح نکالنے والے ہوں، اور یوں کہہ رہے ہوں کہ اخرجو انفسکم، کہ نکالو اپنی جانیں، یعنی اپنی روح ہمارے حوالے کر دو. اليوم ترزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج کا یہ دن ہے کہ تمہیں خواری یعنی ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم اللہ تبارک و تعالی پر ناحق بات کہا کرتے تھے یا اللہ کی طرف ناحق بات کو منسوب کیا کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالی کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اس کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کے احکامات کو درست تسلیم نہیں کرتے تھے. یہ ویسے کفار کے بارے میں یہ بات ہے، اصل میں یہ آیات کفار کے بارے میں ہے کہ جس وقت یہ جو آج اللہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ باتیں کہتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے، اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، تو جب تم یہ دیکھو گے کہ فرشتے ان کی روح کو نکال رہے ہوں گے سختی کے ساتھ اور یہ موت کی سختیوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اس وقت گویا کہ ان کو اس قول کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کا سبب دو بیان کر دیے گئے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ ناحق بات کو منسوب کرتے تھے، اور دوسرا اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے، یہ کسی مسلمان کا انجام تو نہیں، لیکن کسی کے برے انجام سے عبرت حاصل کرنا یہ مسلمان کی ہی شان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی بھی کوئی غلط بات منسوب نہ کریں۔ خصوصاً ہماری جو بہنیں ہیں، یہ بھی ذرا توجہ فرمائیں، ان کو بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپس میں نجی طور پر جب بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی بات گفتگو شروع ہوتی ہے تو جی اللہ نے تو یہ فرمایا ہے، قرآن میں تو یہ آیا ہے، اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اور آیات سے تکبر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہی کر دیا جائے، ان کو درست ماننے سے، حق ماننے سے ہی انکار کر دیں، ان کو تسلیم نہ کریں، یہ کفار کا طریقہ کار تھا۔ اور ایک تکبر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو حق مانا جائے لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کیا جائے، بے عمل اختیار کی جائے، اسے معاذ اللہ قرآنی احکامات کو معمولی سمجھ کر چھوڑا جائے، یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے۔ اور یہ دوسری صورت مسلمانوں میں شدت کے ساتھ رائج ہے کہ آج اگر ہمیں قرآن کے احکامات بتائے جاتے ہیں، احادیث میں کوئی احکام بتائے جائیں، تو بالکل بے پرواہی کے ساتھ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ضعف ایمانی اتنا کمزور ہے، یعنی ایمان کی کمزوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی میسج کر دیتا ہے موبائل پر کہ یہ میں آپ کو یہ عبارت دے رہا ہوں، یہ کلمہ دے رہا ہوں، اس کو 20 آپ میسج آگے بھیجیں، اگر نہیں بھیجیں گے تو انلکی ہو جاؤ گے، تو وہ بھیج رہے ہیں اب میسج جلدی سے کہ نہیں جی کوئی مسئلہ ہو جائے گا، کوئی ہم پہ مصیبت نازل ہو جائے گی۔ یا جیسے آپ نے پرچے وغیرہ دیکھے ہوں گے، بسا اوقات مساجد کے باہر فوڈ اسٹیٹ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بنگال میں ایک مزار صاحب کے رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ پرچے بانٹو، نہیں بانٹو گے تو 7 دن کے اندر مصیبت آئے گی۔ یا مدینے میں کوئی شیخ صاحب تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ پرچے بانٹو، نماز کی حفاظت کرو اور یہ کرو وہ کرو، اگر نہیں کرو گے تو 10 دن کے اندر اندر تم پہ وبال آئے گا۔ اور یہ ایک شخص نے اس طرح اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اس کی بیوی مر گئی، اس نے نہیں کیا تو اس کا بچہ مر گیا۔ تو اس قسم کی یہ تمام جھوٹی باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ان کی وجہ سے مسلمان اتنا خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کئی نوجوانوں سے میں نے یہ چیزیں لے کر مسجد کے وہ اوراق مقدسہ کے اندر ڈالی ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو بولتے ہیں کہ جس میں تو لکھا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر مصیبت آئے گی۔ تو یہ ایک جس نے لکھا ہے اس کا نہیں معلوم، کون شخص مدینے میں تھا اس کا کچھ معلوم نہیں، مجہول لوگوں کے قول پر تو آپ کو اتنا اعتماد، اتنا خوف، اتنا یقین کامل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بیان فرمائے تو اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، حالانکہ ان میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ جو شبہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری ضعف ایمانی کی دلیل ہے، ہمیں اس رویے کو ترک کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرمائے تو وہ معمولی بات نہیں، ایک عام انسان اپنے والدین کی بات کو، اپنے ٹیچر کی بات کو، یا اپنے جو گھر میں کوئی مولوی صاحب وغیرہ آ کے، قاری صاحب آ کے پڑھا رہے ہوں، ان کی بات کو اہمیت دیتا ہے، غور سے سنتا ہے، تفکر کرتا ہے، اس پہ عمل کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو ان کے احکامات کو کتنی اہمیت دینی چاہیے یہ خود اندازہ کر لیں۔ لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ نہ خود ہم ان احکامات پہ عمل کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو ہم اسلام کی تعلیمات کے خلاف علم بغاوت لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کر کے تو بتائیں ذرا۔ اولاد کو روکا جاتا ہے، اس کا ذہن بنایا جاتا ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے کہ آج دین پر عمل کرنے والا معاذ اللہ بے وقوف ہوگا اور دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا۔ حالانکہ اگر دائرہ ادب میں رہ کے سوال کیا جائے کہ جو دنیا کے دوڑ میں آگے نکل گیا اس کو کیا ملا، اسے کتنا کچھ حاصل ہوا، مرنا تو اس نے بھی ہے، وہ بھی جب قبر میں گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تو دنیا کی دوڑ میں اس انداز سے آگے بڑھنا کہ دین اسلام کو معمولی سمجھا جائے، اس کے تعلیمات کو معمولی سمجھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش پھینک دیا جائے اور دین اسلام کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ بن جایا جائے، یہ بہت ہی خطرناک اعمال ہیں اور میدان معاشر میں ان کی سخت سزا ملے گی۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو الگ بات تھی، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، موت کے ساتھ ہی ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ موت کے بعد تو اصل معاملہ شروع ہوگا کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں ہے۔ دنیا کا معاملہ ایک عارضی معاملہ ہے لیکن اخروی معاملہ دائمی معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کی جو آج صورت ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے کہ ان آیات کے احکامات کو معمولی سمجھنا، ان کو نظر انداز کرنا، ان احکامات کو بیان کرنے والوں کو، سنانے والوں کو بے وقوف تصور کرنا، انہیں دقیانوسی تصور کرنا، انہیں معمولی تصور کرنا، اور اپنے بچوں کے قلوب میں ان احکامات کی معذ اللہ نفرت ڈالنا یا ان کی اہمیت کو کم کر کے بیان کرنا، اور دیندار قسم کے لوگوں سے بچوں کو متنفر کرنا کہ یہ مولوی لوگ تو ایسی ہوتے ہیں، یہ تو ایسی کرتے ہیں، ان کی باتیں مت سنو، یہ تو یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور بچوں کو ایک طرح سے ان سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں میدان محشر میں ہمارے لیے رسوائی کا سبب بن سکتی ہیں۔ کفار نے تکبر کیا تو ان پہ عذاب نازل ہوا، موت کی سختیاں انہیں دی گئیں، خود قرآن میں بیان ہوا عذابات قبر ہوں گے اور آخرت میں جہنم ہے۔ مسلمان اگر اپنے نبی کی اور اپنے اکابرین اسلام کی روش کو چھوڑ کر کفار کے طریقوں کو اختیار کرے گا تو اگرچہ کفار والا عذاب اس کو نہ بھی ملا، اگر اللہ ناراض ہوا تو اس سے کچھ کم، لیکن عذاب ضرور ملے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی آیات سے تکبر نہ کریں، نہ اللہ تعالی کی طرف جھوٹ کو منسوب کریں۔ اگر خدا نخواستہ سابقہ زندگی میں ظاہر ہو کہ کبھی ہم نے اپنی بات کو منوانے کے لیے، دوسروں کو متاثر یا خاموش کرنے کے کروانے کے لیے اس طرح ہم نے اللہ کی طرف کسی بات کو منسوب کر دیا تھا تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اب جو آگے اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی، یہ کفار جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ مکالمہ ہوگا، اس مکالمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ضرور بے شک تم ہمارے پاس آئے ہو اکیلے اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو جیسے بالکل اکیلے تھے، اسی طریقے سے یا آدم علیہ السلام کی مثال لے لیں، جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو بالکل تنہا تھے، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے پاس آئے، یعنی میدان معاشر میں کہا جائے گا کہ تم ہمارے پاس آئے اکیلے اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو وہاں پر گویا کہ حساب و کتاب جو ہوگا وہ سب کا اجتماعی طور پر نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے دراصل مزید وحشت بڑھے گی، مزید تکلیف ہوگی، کیونکہ اگر ساتھیوں کو آدمی دیکھے وہ قریب ہوں اور حساب کتاب ہو رہا تو تھوڑی ڈھارس رہتی ہے، اور بالکل تنہا ہو کے آدمی کسی مقام پر پہنچے تو بہت مشکل مسئلہ ہے۔ انٹرویو کی مثال لے لیجئے، اگر بالفرض دوست ساتھ ہوں یا پیرنٹس ساتھ ہوں یا کوئی اور ہمارا محبت کرنے والا ساتھ ہو اور پھر ہم کوئی انٹرویو دینے جائیں تو اتنا زیادہ مشقت محسوس نہیں ہوگی، اور اگر ایک روم میں اکیلے ہمیں بلایا جائے اور چار پانچ سامنے افراد بیٹھے ہمارا انٹرویو لے رہے ہوں تو کچھ اور قلبی کیفیات ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کے وحشت میں اضافے کے لیے اور ان کی تکالیف میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو تنہا بلائے گا، تو یہ مقولہ ہوگا، مکالمہ ہوگا باقاعدہ، اور ضرور بے شک تم ہمارے پاس آئے اکیلے اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا جو ہم نے مال و متا تمہیں دیا تھا اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی دنیا میں تم چھوڑ کر آ گئے، آج ہمارے پاس تم بالکل بے یار و مددگار پہنچے ہو۔ گویا کہ دنیاوی اسباب اگر کسی کے پاس ہیں، اس پر یہ گھمنڈ کرنا اور گمان کرنا کہ میدان محشر میں بھی مجھے جس طرح مال و اسباب سے دنیا میں عزت ملی ہے وہاں بھی عزت مل جائے گی، یہ ایک خواب ہے۔ دنیا میں مال و اسباب سے عزت مل سکتی ہے، لیکن میدان محشر میں ایمان اور اس کے بعد نیک اعمال کے علاوہ کسی چیز سے عزت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا میدان معاشر میں ابھی سے اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے، جب کفار کے سامنے ان آیات کو بیان کیا گیا تو گویا انہیں غیبی خبر پہلے دے دی گئی کہ میدان معاشر میں تم سے ایسا کہا جائے گا، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ غور و تفکر کرتے، لیکن بہرحال نہیں کیا، اور انہی کی روش اختیار کرتے ہوئے آج مسلمان بھی قرآن کی آیات کو سن کر اسی طرح نظر انداز کر دیتا ہے، اس کے مضامین کو سن کر اسی طرح صرف نظر کرتا ہے اور اپنی آنکھیں بالکل کبوتر کی طرح بند کر لیتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بلی جب آتی ہے کبوتر پہ حملہ کرنے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا تو اب بلی مجھے نہیں کھائے گی، حالانکہ وہ تو اور زیادہ آسانی سے پکڑا جاتا ہے۔ تو ہمارے قلب، ہمارے قلوب تمام باتیں تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماحول کی وجہ سے، دنیا والوں کی وجہ سے، اس تمام جو ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے، جو باطن کی آواز ہے، قلب جو حق کو قبول کر رہا ہوتا ہے، ان تمام آوازوں کو دبا دیتے ہیں اور کرتے وہی ہیں جو ہمیں نفس کہتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس پر مزید کلام کل کے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔